Og med det, så er vi nået frem til et kig på vejret. Det bliver mest skyet, men det skulle dog trods alt holde tørt i dag. I nat, så kan der komme lidt regn nogle steder. Temperaturen, den ligger fra omkring frysepunktet og op til 5 graders varme. Vinden, den er svag til jævn og kommer fra mellem en sydlig og vestlig retning. Du lytter til Radio 24/7, hvor det nu er blevet tid til Cordua og Steno. Så er vi i gang med denne uges udgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Vi har i dag planlagt sådan en treretters menu. Hovedretten, den kaster vi os over her i første time. Men nu skal vi lige høre lidt om, hvad der sker efter nyhederne i anden time. For der ser vi lidt nærmere på den tilsyneladende, næsten ustoppelige farse under de røde faner. Cordua, hvad er det, der foregår? Jamen, der er jo ikke mange rejer i rejselaget, og måske er der heller ikke så meget socialisme i SF og Enhedslisten. Vi har i hvert fald kunne konstatere, at SF de hyrer medarbejdere på Christiansborg som praktikanter, hvor de betaler dem en snollet frokost. Til gengæld skal de arbejde 35 timer. Ja, efter lige at have fyret et par gravide. Ja. Og vi kender jo det kongelige danske socialdemokrati, men der er også noget, der hedder den kongelige danske enhedsliste, for de har nu stemt for, at kongefamilien skal have yderligere 1 million til næste år. Hvor alle andre, de skal formentlig ikke få nogen lønforhøjelse næste år, så får Amalienborg-familien, og tillykke med det. Og det er jo det, man kan kalde en ny form for konsensuspolitik, som vi jo så godt kan lide her i Danmark. Men til sidst i næste time også, der får vi besøg af forfatteren Peter Mose, der har skrevet bogen Javel, herr minister, sammen med Susanne Hegelund. Og hvad er det, der er så interessant med den bog, Korte? Du har jo læst hele bogen. Jeg har læst hele bogen. Jamen, den udkom jo her i foråret, og var ret så spændende, interessant at beskæftige sig med, fordi at Peter Mose og hans kone, Susanne Hegelund, synes, afdækker hele det her felt med politiske embedsmænd, eller centraladministrationens embedsmænd, og ministre og folkevalgte politikere på Christiansborg. Og nu har vi jo set den her regering komme til magten, og der er kommet yderligere politiske embedsmænd ind. Og måske er udviklingen sådan, at der kommer flere politiske embedsmænd og fortrænger de neutrale embedsmænd, som vi har kendt altid. Den diskussion tager vi med Peter Mose og lytterne. Og så går vi til hovedretten, fordi her i den første time, der skal vi diskutere legalisering, ikke bare af hash, som 59% af danskerne går ind for, og som halvdelen af danskerne har prøvet at indtage. Men vi skal også snakke legalisering af narkotika. Og i årtier, der har samfundet, ikke bare Danmark, men næsten hele verdenssamfundet, uden nogen som helst nævnværdige fremskridt, brugt uendelige ressourcer på at bekæmpe narkospøgelset. Og så er det, jeg tænker, nu må det da snart være tid til at tænke fuldstændig om. Så hvorfor ikke legalisere hårde stoffer? Det har jeg sådan set hidtil været en fuldstændig umulig tanke, men det er det faktisk ikke mere, fordi der blæser også nye vinde internationalt. Og ifølge økonomen Niels Vesti, så vil en legalisering af narko eller hårde stoffer her i Danmark, det vil give op til 9 milliarder kroner i den her fuldstændig udhungrede statskasse, som vi hele tiden sidder og kigger bekymret ned i. Og 9 milliarder i statskassen, det må der tiltale på at liberalisere, det må der tiltale sådan en blommeise som dig, Kåre. Yes. Jeg tror, du har røget for meget, noget du har købt ude på Christiania. Men lytterne kan i hvert fald ringe til os herinde i studiet på 20 24 7 og blande sig i debatten. Nej, ikke 20 24 7 24 7. Nej, det er kun 20 24 7 24 7. Sagde jeg ikke det? Nej, det gjorde du ikke. Talknuserne har det svanskeligt i det her program, men jeg tror, at lytterne kan gætte sig frem til, at der ikke skal være så mange cifre i. Men hvis ikke I kan finde ud af at ringe på 20 24 7 24 7, så kan man altså også give sit besyv med ved at skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal vi i gang med dagens emne her. Og med os ved bordet her, der har vi så socialborgmester i København, Mikkel Warming, og du er fra Enhedslisten. Og så har vi det nyvalgte radikale folketingsmedlem Marlene Lorentzen, og til sidst, men absolut ikke mindst, Niels Vesti. Du er økonom og ivrig fortaler for en legalisering af hårde stoffer. Og selvom du ikke sidder her i dag som repræsentant for Liberal Alliance, så bør lytterne jo trods alt vide, at du er medlem af partiet og har var opstillet ved det kommende eller ved det forrige folketingsvalg. Hvordan forestiller du dig, at man skulle legalisere noget, som har været fuldstændig utænkeligt? Hvad er dine argumenter? For jeg kan jo, altså med en udgangspunkt i Liberal Alliance, så er det næppe sådan en hippie-resonemang, der ligger bag, at nu skal man bare til at lade sprøjterne flyde frit. Nej, altså man kan jo sige, der er, altså, der er ligesom, man kan angive tre grunde til, hvorfor at det er en god idé, eller jeg synes, det er en god idé, at man legaliserer. Og den første, det er selvfølgelig en, der måske kun deles af relativt få mennesker, og det er, hvis man er sådan klassisk borgerlig-liberal, konservativ i klassisk forstand, så har man ikke retten til at bestemme over, hvordan andre mennesker skal leve deres liv. Det er en del af de frihedsrettigheder, som vi fik i det 18. århundrede i oplysningstiden. Og man har kun retten til at begrænse andre folks adfærd, hvis det, de gør, skader andre. Og det at bruge narkotika, det er en offerløs forbrydelse. Man kan sige, at der er de her tre traditionelle laster, vi mennesker har gået op i med stor energi. Det er spil, sex og rus. Og man har jo så valgt, at lige præcis det her omkring rus, der er så en række af de her rusmidler, som man har forbudt. Og det er, efter min opfattelse, hvis man er klassisk, borgerlig, liberal, så er det et brud på vores grundlæggende frihedsrettigheder. Jeg ejer min egen krop, det gør du også. Det gør alle de tilstedeværende, og hvad vi udsætter den for, det må være vores egen sag. Det betyder nok ikke så meget i en dansk kontekst. Vi har jo ikke haft enevælde for ingenting. Så er der to andre. Det er de menneskelige omkostninger, der er ved den førte politik. De er enorme. Jeg kan bare nævne, at op mod 300 det vi normalt opfatter som narkomaner, altså de, der bruger hårde stoffer, heroin osv., op mod 300 mennesker dør hver eneste år. Det bliver altid udlagt som om, at det er stoffernes skyld. Det er noget vrøvl. Det er forbudets skyld. De fleste af de mennesker ville være i live i dag, hvis der var tale om et lovligt og legalt marked. Den tredje årsag, og det er så den årsag, som, hvor jeg er jo som økonom, måske har mest ekspertise, det er de økonomiske konsekvenser. Man må spørge sig selv, hvorfor har man indført forbud? Hvad vil man opnå med det? Hvis det, man ønsker at opnå, det er, at der bliver brugt færre stoffer, så er det meget tvivlsomt, hvor meget færre stoffer, der bliver brugt. Det er i hvert fald og endnu mere tvivlsomt, om der er færre, der har, har misbrugsproblemer. Men vi kan konstatere, at de økonomiske omkostninger, de er enorme. Desværre foregår der ingen forskning i Danmark. Det er muligvis, fordi alting er statsligt i det her land. Men især i USA foregår der en del forskning, og der er en professor på Howard University, der hedder Jeffrey Myron. Han laver hver år en opgørelse over, hvor meget den amerikanske stat ville spare, skråstreg, tjene via skatter og afgifter, hvis man legaliserede de forskellige former for narkotiske stoffer. Og hvis man prøver at omregne med al den usikkerhed, det giver, hvis man prøver at omregne hans beregninger til danske forhold, så svarer det til, at staten, det offentlige, ville spare, skråstreg, tjene ca. 9 milliarder. Dertil skal tillægges alle de andre omkostninger, vi har. De omkostninger, der er forbundet med tyveri og vold osv. Tak skal du have. Det var tre meget stærke argumenter, som jeg venter mig spændt at høre, hvad det radikale venstre har at sige, fordi jeg ved faktisk ikke, hvad I mener om det her. Så det er med åndeløs spænding, at du nu får ordet, Marlene Lorentzen. Jamen tak skal du have, men altså, jeg vil gerne starte med at sige, at i dag der udtaler jeg mig på egne vegne. Og det gør jeg, fordi at det her er en debat, som ikke er sort-hvid, og vi har ikke i Radikale Venstre sådan en knivskarp holdning med, at det lige er præcis at her skillelinjen går i forhold til for eksempel at legalisere has. Det har vi stadigvæk nogle interne diskussioner om. Man kan høre radikale medlemmer udtale både det ene og det andet. Så i dag udtaler jeg mig på egne vegne. Godt. Det er lige vigtigt. Jeg synes helt klart, at Vesti har nogle pointer. Men jeg synes, at han går for langt. Og fordi det her, det handler også om at sende nogle politiske signaler. Det er også en værdidebat. Og signalet i at sige, at alt narkotika skal være legalt, og at man skal kunne få fat i det på alle mulige måder. Og indtage i de mængder, man nu selv måtte ønske. Det synes vi faktisk ikke er det helt rigtige signal at sende. Så derfor synes vi også, at vi har et ansvar, især over for vores børn og unge, i forhold til, hvad er det for nogle signaler, man sender ved at bare at legalisere. Selvom du ikke siger, at du taler på partiets vegne, så er det jo et meget radikalt svar, der siger, at der er både argumenter for og imod. Til gengæld har jeg ikke nogen holdning. Jo, jeg har holdninger til jeg har holdninger til eksakte ting. Jeg har holdninger i forhold til fixerum. Eller sundhedsrum, eller hvad man nu kalder det. Jeg har holdninger til, at det synes jeg er et rigtig vigtigt pointe. Et fikserum er jo en petitesse i den her. Altså det er jo virkelig på den store klinge, hvis de lægger ud og siger, legalisere, få det distribueret via noget, en form for systembolaget, der så bare hedder... Narkobolaget. Narkobolaget, ikke? Altså... og masser af afgifter og alt det der. Men jeg synes ikke, at fixerum er en minimal diskussion. Jeg synes, at al forskning viser, eller i hvert fald de nyeste tal viser, at man kan, at man et sted mellem 75 og 100 mennesker af de her dødsfald, som årligt er, kunne undgås ved at have fixerum, fordi at man der... 200 tilbage. Godt. Så tror jeg, at vi skal have manden, der har problemet allermest tæt inde på livet fra et politisk synspunkt, nemlig Mikkel Warming fra Enhedslisten. Og det er jo så også i rollen som socialborgmester, og vi bor på Vesterbro gennem 18 år, hvor jeg har observeret en hel del. Altså problemet er, for det første, der er jo egentlig med dig, Niels, for nu at sige det ærligt, det er, at du siger, at det er en offerløs. Rusen er offerløs. Det er ikke rigtigt. En ting er, at personer nedbryder sig selv. Det kan man så ud fra mange grunde sige, at det er folks eget valg. Det mener jeg langt hen ad vejen også, selvom jeg må nok nogle gange, tror jeg, i forhold til Liberal Alliance, gerne vil hjælpe folk til at... Jeg skal sige, jeg taler ikke på vegne af Liberal Alliance. Jeg er ikke valgt til noget, som helst. Nu diskuterer vi blot. Hvad hedder det? Men jeg mener ikke, den er offerløs. Der er pårørende, der er familie, der er naboer, der er folk i det offentlige rum, som... Og det er uanset i øvrigt, om rusen skabes af alkohol, eller den skabes af hash, eller den skabes af hårde stoffer, som risikerer at blive ofre på den ene eller på den anden måde. For at tage et helt legalt noget, som ingen kunne drømme om at forbyde, men som nok ikke ville have tilladt, hvis det kom i dag, nemlig alkohol, jamen så må jeg sige, hvis der er noget stof eller noget rusmiddel, som gør skade i forhold til, hvad jeg oplever, i forhold til familier, der går i stykker, i forhold til børn, der mistrives, så er det alkohol. Alkoholmisbruget er voldsomt stort, og det har faktisk sociale konsekvenser for andre. Min pointe er, derudover har du meget ret i, at det, man har gjort indtil nu, fungerer ikke. Og det er specielt det, der handler om, at man forfølger den enkelte misbruger, der ikke fungerer. Jeg synes, nogle af de tal, som du sikkert vil komme tilbage til, eller som findes fra Portugal, som er det land i EU, der er gået længst i forhold til at dekriminalisere. Ikke legalisere, men dekriminalisere, altså gøre det legalt at have stof til eget forbrug på sig, er meget interessante, for de har ikke oplevet, og det er også hårde stoffer, det gælder, de har ikke oplevet den eksplosion i tilstrømning af folk, der vil købe stoffer, den eksplosion i mennesker, der går rundt og tager stoffer, som alle troede, da man indførte det for 10 år siden. Jeg er ikke klar til at sige, at man skal dekriminalisere det fuldstændigt, men der er en pointe i, at det man gør i dag, og som blev indført under den forrige regering for alvor, nemlig at politiet skal pine død, tage en narkoman, vende det ned i lommerne, og så smide vedkommende i fængsel, fordi de ikke kan betale bøden. Det slår fejl, det stresser folk, det koster menneskeliv. Det skal vi have gjort op med, det er helt sikkert. Så er der også en meget moralsk, filosofisk diskussion, der hedder, hvor hårde stoffer vil vi tillade? Og den kan ikke kun klares med at sige, at alle har ret til at bestemme over deres egen. Nu har vi jo masser af tid til det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder os på sporet. Lad være med at diskutere det moralske aspekt i det. Det vigtige, det er jo ligesom at sige, hvad kan man gøre ved problemet? Jamen, det er jo sådan set okay at tage det moralske aspekt. Og jeg går ud fra, at du ikke drikker alkohol, så fordi du må ligesom tage konsekvensen af dine egne holdninger. Så må man stille om at sige, hvad er det moralske... det, du taler om det moralske aspekt... Altså, der er cirka 250 millioner mennesker, der bruger en eller anden form for illegal rusmiddel globalt om året. Og vi taler om cirka 25 millioner mennesker, som har det, man kan kalde et problemforbrug. Hvis vi nu tog alkohol, og jeg giver dig fuldstændig ret, det ville desværre blive forbudt, fordi at nutidens politikere, de åbenbart mener, det er deres mission at skulle leve vores liv og fortælle os, hvordan vi skal gøre, ligesom det vi gik i vuggestue eller børnehave. Men så må man spørge sig selv, og jeg vil bare spørge lytterne, er der nogen af jer lyttere, der har tænkt jer at holde op med at nyde et glas rødvin eller en øl, fordi der er mennesker, som har alkoholproblemer? Forhåbentlig ikke. Jeg får helt lyst til at citere Jesper Langballe, der siger, at det vi lever i nu, det er en åndløs tid, hvor idealet er en tom sjæl i et sundt legeme. Vi har en lytter, stærkt overraskende har vi en lytter igennem fra Christiania, der hedder Ramin Gavidel. Kan du høre mig, Ramin? Det kan jeg da. Hvad vil du bringe ind i debatten? Altså, nu snakker I jo om at legalisere hårde stoffer og alt det der, ikke? Ja. Og tænker jeg på, altså, det er jo et stort projekt, I har tænkt jer, og det er jo ligesom I har sagt tidligere i radioen, det er 59% af Danmarks befolkning har prøvet hash, ligesom I sidder og siger, ikke? Ja, der er 59, der går ind for at legalisere det, og 49%, der har prøvet det, tror jeg. Ja, men det er nu en detalje. Det er jo stort set over halvdelen af det, ikke? Jo. Altså, er der så også noget, at de vil sende det ind til laboratorier og sørge for, at det er 100% rent? Eller vil I bare sørge for, at der er en masse hårde stoffer, som der er blandet op med alt muligt andet, som man ikke ved, hvad er? Fordi det er jo stort set det eneste problem, der er nu til dags. Det er jo, at det bliver blandet op til forskellige ting, og så går folk og dør af det og krasser af og alt muligt, ikke? Tak skal du have. Jeg tror, Mikkel Warming vil gerne svare på det. Det er også i forhold til legalisering af hash, bare for at lige slå det fast. Altså, den model, vi arbejder på i København, som vi faktisk har et meget bredt flertal for, det er nemlig, at man skal have nogle kommunale steder, hvor det kan sælges. Og det vil sige, der skal man altså også tjekke kvaliteten, så man ikke køber noget skidt, på nu at sige det, så møde med at sige en pæn radio. Altså, det er den ene ting af det. Og det handler så også om at få det skilt ad. Det er en af grundene til, at der er flertal for det i blandt politikerne i København. Få det skilt fra de hårde stoffer. Fordi noget af det, du også skriver i din kronik, Niels Vestig, det er jo netop, at det er ikke mindst takket ved, at den foregående regeringspolitik blev blandet fuldstændig sammen. Så den has, som rigtig mange ryger hele tiden, den kan for det første fås på hver gadehjørne takket ved forbuddet. I stedet for at have nogle lidt færre steder, hvor det så også var ordentlig kvalitet. Det var Lene Espersen, der i sin tid mente, at Pusher Street skulle ned, fordi vi skulle have det distribueret til hele byen, fordi det var krænkende, at man kunne se det. Mm. Og så skulle det væk. Men en af konsekvenserne er jo også, at det er salget i dag er blandet sammen med hårdstoffer. Og en af grundene til, at vi meget gerne vil have has legaliseret nu med det samme, så hurtigt som muligt, det er faktisk også at få det lidt skilt ad igen. Så er det Enhedslisten. Og et flertal på Københavns Rådhus. Meget bredt flertal, skal jeg måske tilføje. Det må man sige. Liberal Alliance er også med på det. Ja. Marlene Lorentzen? Jamen, jeg synes, at lytteren, som var igennem, har en pointe, som sådan set Mikkel også er inde på, nemlig det her med, om det skal være... Altså, at nogle af de her dødsfald handler jo også om, at stofferne ikke er rene. Og derfor... Og igen bliver jeg nødt til at sige, at jeg taler på egne vegne og andre radikale, men at en legalisering eller en afkriminalisering af has, synes jeg sådan set er noget, man bør gå videre med og få undersøgt nærmere. Netop det der med, at man kan få det, måske på apoteket, måske på udvalgte coffeeshops, eller hvordan modellen lige præcis skal være, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, at der er udvalgte steder, hvor man ligesom på en eller anden måde kan garantere for renheden i det. Og det er også derfor, at de her forsøgsordninger, der har været med lægeordineret heroin, også er rigtig fine, fordi der er man også sikker på, at det ikke er et eller andet lortestof, man stopper i årene. Så det er sådan set, jeg synes, lytteren har meget ret, og han siger sådan set, at det er det vigtigste, det er, at det er rent og det er ordentligt, de rusmidler, man så indtager. Jeg skal lige sige til lytterne, du lytter til Radio 24/7, Cordua og Steno, hvor vi i dag diskuterer, om det ikke er muligt at legalisere også hårde stoffer, ikke bare has. Og det gør vi på baggrund af, at vi har Niels Vestig i studiet, som har skrevet og sat sig ind i de her ting. Og du sidder faktisk og vifter med 9 milliarder kroner til statskassen. Og så sidder Mikkel Warming fra Enhedslisten, og som du er i hvert fald traditionelt er glad for at få nogle penge i statskassen, og Marlene Lorentzen fra de radikales folketingsgruppe, og I forholder jer ikke til, at der sidder en mand og vil give jer 9 milliarder kroner, og så sidder I og snakker om petitesser, som at legalisere has og fikserum. Kan vi ikke komme op på den store klinge? Nu er det at legalisere has jo altså ikke, mener jeg ikke, er en petitesse, fordi nej, hvis du men, kigger på forbruget, så vil det være ganske meget, du faktisk også får ind i afgifter. Og folk ligger jo ikke at dø af has. Vel? Og den lille detalje hører også med. Det man også skal huske på her, det er, og det er det, jeg prøver at tage udgangspunkt i, der er også forskel på stoffernes hårdhed. Has er i kategorien med alkohol og tobak. Det er faktisk mindre farligt end tobak, når nu sandheden skal frem. Og det hører i kategori, der er mindst i hvert fald en række af det, vi traditionelt kalder hård narko, det er altså mere farligt. Det skaber hurtigere afhængighed, det nedbryder kroppen hurtigere. Og det var, som, det var en fejl af mig at kalde det en moralsk diskussion. Det er en anden diskussion også, der hedder, der er forskel på bløde stoffer og hårde stoffer, i hvert fald i mit hoved. Og der mener jeg, at man skal i hvert fald legalisere de bløde stoffer. Det giver ikke mening andet. Og så må vi diskutere, hvordan kan vi sikre, at der, hvor jeg er meget enig i, at vi bruger for mange penge på noget, som ikke virker, på at forfølge nogle stakkels narkomaner, der er afhængige af nogle hårde stoffer. Hvordan kan vi lave det om, så at vi bruger pengene, i stedet for at lade politiet jagte folk, på at hjælpe folk noget mere? Ja, og vi skal da også tage hensyn til alle velhaverne op af guldkysten. Ikke? De nej, mister det ene B&O-fjernsyn efter det andet, og alle deres designermøbler. Ikke? Altså, Vesti, nu må du... Jeg tror, at mine to udmærkede meddebattører, de lider af den der lange række af sædvanlige misforståelser og manglende viden om, hvad det er, vi egentlig taler om. Altså, lad mig først sige, det her med omkring stoffers farlighed og nedbrud, det er langt mere kompliceret, end som I udlægger det. Altså, det man kan sige omkring heroin, for eksempel, som jo er et lægemiddel, og som i sidste ende virker som morfin, som alle, der er blevet opereret, har jo prøvet en eller anden form. Det er nok først og fremmest et socialt invaliderende stof, hvis man altså får en ordentlig kvalitet. Og der må jeg bare sige, det er en forudsætning, at man har et legalt marked. Et legalt marked, det er ikke nok at afkriminalisere. Det er en forudsætning, at man har et legalt marked, hvis man ønsker at have kontrol med de her stoffers indhold. Jeg synes, det er fint, og jeg ser jo frem til, det er en af de få ting med den her skrækkelige regering, jeg ser frem til, det er selvfølgelig, at man afkriminaliserer. Det kan kun være skridt på vejen. Men så vil jeg bare sige, hvad er den gennemsnitlige bruger af hårde stoffer? Hvad er den gennemsnitlige bruger af kokain? Ja, det har man faktisk lavet undersøgelser af. Det er en relativt veluddannet yngre mand i en god stilling med en relativt høj løn, der lever i et rigt vestligt samfund i en stor by. Og når vi snakker om narkomanerne ude på Vesterbro, så er det ligesom, at vi kun snakker om alkohol ved at se på sutterne. Men ikke på alle de andre, og så kan det virke underligt på mange mennesker, som bruger det en gang imellem. Og det er faktisk flertallet inden for stort set alle former for rusmidler. Jeg keder mig at sige dig, at det er ikke, for jeg skal ikke lægge jer til last. Det er simpelthen, fordi I ved ikke nok om det her, og det er et udpræget problem i den offentlige debat blandt politikere. Men det kan I jo komme til. Jeg vil bare lige sige, at nu fint, du siger, at vi ikke ved det. Det gør vi nu godt. Det er derfor, vi faktisk i forhold til, hvordan man behandler de behandlingstilbud, vi har, har sagt, at vi er nødt til at ændre det. Noget af det, vi har lavet her for nylig, for et år siden åbnede vi cirka noget, der hedder PAS, som er sådan et sted, hvor man kan komme anonymt. Det faktisk er målrettet lige præcis dem, du taler om. Der er nemlig rigtig mange, der begyndte med at være weekendsniffer af kokain, og som meget gerne vil ud af det, fordi det kommer til at fylde mere og mere i deres liv. De skal være på rusen mere og mere og mere. Og derfor har vi lavet nogle tilbud, som faktisk... er aldrig afhængige. Men der er rigtig mange, der gør det. Og det, vi har været nødt til, det er nemlig at lave nogle nye behandlingstilbud for at få fat i dem. Og for at give dem mulighed for at komme. Fordi den typiske opfattelse af en stofmisbruger er præcis den, du siger, det er ham, der hænger på Vesterbro på et hjørne. Og det er fuldstændig rigtigt, det er ikke rigtigt. Mindst halvdelen laver noget andet. Mindst halvdelen er nemlig de velfungerende. Det er håndværkeren, det er, hvad hedder det, forretningsmanden fra det nordsjællandske. Der er mange forskellige, der bruger stoffer. Og der er også, og det er også der, vi kan se, at der er flere og flere, der også bliver misbrugere af det. Og det er derfor, vi er nødt til at udvikle nye behandlingstilbud. De radikale. Men jeg anerkender sådan set, og er helt sikker på, at misbrugerne findes i alle miljøer, men det gør deres børn så også. Og pointen i forhold til de pårørende til misbrugere, synes jeg, er meget, meget væsentligt. Og det burde måske være et af de steder, hvor vi så gik ind og diskuterede, at gør vi i virkeligheden for lidt for de pårørende, og hvordan får vi sikret, at vi har haft så meget fokus på misbrugeren i de sidste år, mange år, men meget, meget lidt i forhold til misbrugerens pårørende og især børnene. Og det kan altså på sigt være rigtig, rigtig skadeligt at vokse op i en misbrugsfamilie, uanset om det foregår på Nordsjælland eller det foregår på Vesterbro. Det synes jeg sådan set er ligegyldigt. Men der burde vi investere noget mere, og vi burde have noget mere viden om, hvad vi skal gøre ved de her pårørende, fordi det tror jeg faktisk også, at vi på sigt så kunne spare nogle penge ved. Jo, men altså, er det ikke vanetænkning ud over alle gange og kampagnepolitik? Altså ligesom det der med at sige, at vi får færre alkoholikere, hvis jeg holder op med at drikke lidt mindre. Altså dem, der drikker for meget, de holder jo ikke op, fordi jeg drikker lidt mindre. Og så kan du sige, det går ud over pårørende. Er livet ikke bare sådan, at der er altså en vis procentdel, der kommer ud og skide? Og så må man tilbyde dem en behandlingsform, hvis det er, at det er for meget. Og det kan man da endnu nemmere gøre, hvis det ikke er et kriminelt marked. Vesti? Jamen, altså, nu kommer den der. Det er, fordi I gerne vil have et offer. Men så må jeg sige, hvor går grænsen så? Skal vi også forbyde kreditkort? Skal vi også forbyde utroskab? Der er jo nu, altså det kan også gå ud over børnene, og det ved vi også fra statistikker, at folk der, børn, der vokser op i hjem, hvor man bliver skilt, de klarer sig statistisk dårligere end i hjem, hvor man holder sammen. Det, der er problemet, det er jo, at det, I står for, det er, at I vil konstruere vores liv. I vil bestemme, hvordan vi lever, og I tror, I har svarene på, hvordan at vi kan blive lykkeligere mennesker. Så jeg køber simpelthen, jeg accepterer simpelthen ikke den her med, at der er et offer. Så må man sige til, hvis der er nogen, der er i familie med nogen, der bruger stoffer, og man ikke kan holde det ud, så må man gå. Det kan godt være, det er hårdt, men sådan gælder det også, hvis der er nogen, der er afhængig af at spille spil. Der er nogen, der er afhængig af at shoppe. Der er nogen, der er afhængig af at løbe hele tiden og aldrig er hjemme og snakke med hverken børn eller mand eller kone. I skal ikke bestemme vores liv, og det er det, I vil. Niels, du er jo liberalist. Ja, det er og stolt af det. Neoliberalist. Ja, anarkoliberalist. Ja, og jeg følger i en lang, stolt tradition af kloge mennesker, der er meget klogere end mig, der har sagt det samme, som jeg sidder lige her. Helt tilbage fra John Stuart Mills tid, og Ludwig von Mises, Milton Friedman og andre Nobelpristagere. Og for at tage fat i John Locke og John Stuart Mills fædreland i Storbritannien, og Milton Friedmans fædreland, USA, det er jo ikke samfund. Det er jo liberale samfund. Det er nogle af de mest liberale samfund på kloden. Måske lige bortset fra Kina. Ja, ikke lige på stofområdet, hvis du tager USA. Nej, det er jo netop det, der er min pointe. På stofområdet er disse, må man sige, i hvert fald økonomisk meget liberale samfund. Der er de jo sådan set virkelig tough on crime. Altså tough on crime og tough on drugs, det er jo sådan set et fænomen, der er sådan set opfundet i USA. Altså Nixon førte krig mod narko, og har gjort det, og Bush gjorde det, og Reagan har ført vel også krig. Og det har ikke ført til noget som helst. Og det samme i Storbritannien. Landestaten under... Så disse samfund, som du hylder... Nej, som, jeg hylder ikke de samfund. Nej, men... Men hvor vil du hen? Så? Hvor jeg vil hen? Jeg vil bare sige, at de samfund, som du ellers normalt henviser til, i hvert fald som liberale samfund, der har de ikke. Der har de en anden politik på det her område. Og hvad vil du bruge det til? Jamen, det undrer mig jo så bare over, at... mit spørgsmål er, hvor finder du et samfund med fri narko? Jeg kigger rundt omkring i verden. Jeg kan ikke finde et samfund. Og så spørger jeg dig, er der ikke en grund til det? Jo, der er den grund, at man har indgået det, der hedder FN's single-konvention for 50 år siden. Men der er det den eneste grund, tror du? Jamen, prøv at høre. Det her omkring, at vi har forbudt narkotika, det har en længere tradition. Den går tilbage til forbudsbevægelsen omkring alkohol, og det, der hedder Temperance Movement, som jo har religiøse rødder. Og jeg tror, det mange glemmer, det er, hvis man skal til, hvor er den politisk-religiøse ophav til denne her? Så er det ikke hos konservative, eller det, du kalder liberalister. Så er det hos den socialliberalistiske bevægelse. Og så socialdemokrater. Altså, nu vil jeg gerne lige ind med en bemærkning her. Fordi altså, jeg synes jo, at den ideologiske diskussion omkring det her, der vil jeg da citere og slutte og sige, ideologi er noget bras. Det handler om at løse et problem. Og derfor ligegyldigt med den der ideologiske kamp, man kan godt have sit udgangspunkt i det. Så derfor... Så vil jeg gerne høre Malene Lorentzen derovre. Godt. Altså, at vi snakker om at løse et afsindigt dyrt, bekosteligt samfundsproblem. Og finde en praktisk løsning på det. Er ideologi så ikke ligegyldigt? Og gør det ikke indtryk på dig, at når man nu faktisk har afkriminaliseret, eller dekriminaliseret, hårde stoffer i Portugal, at man så faktisk har registreret, at der kommer ikke flere misbrugere til... Og at Portugal generelt har et lavere misbrug end Danmark? Jo, det gør indtryk på mig, og det viser også, at verden ikke er sort-hvid, og man ikke bare kan sætte de her præcise linjer for, hvor det er, at om man skal legalisere det hele, eller man skal have forbud mod det hele. Det skal være et sted midt imellem. Men det, der også gør indtryk på mig, og som i virkeligheden provokerer mig, nu kalder Vesti sig en neoliberalist. Jeg synes, man skal være ultra-liberalist for at mene, og for at kan sige, at børnene til de her mennesker, de kan jo bare gå. Altså, det nu, sagde jeg jo ikke. Du siger pårørende. Jeg er lige så ultraliberalistisk som Financial Times, Wall Street Journal være, og The Economist. Vi diskuterer narko, og vi gider ikke diskutere ideologi. Nej, men jeg synes bare, at det er så vigtigt. Og man kan ikke diskutere narko, og man kan ikke diskutere rusmidler, uden også at diskutere de pårørende, som lever sammen med den lever sammen med misbrugeren. Det gør og du kan jo prøve at spørge Mikkel i forhold til, hvad det er for nogle sager, han har set i sin forvaltning. I de sager, som vi ser, altså jeg synes, det er en hån mod de børn, der vokser op i misbrugsfamilier, og sige, de kan jo bare gå. Jamen er det ikke en større hån mod de børn, der vokser op i en misbrugsfamilie, hvor forældrene bliver kriminaliseret? De bruger jo stofferne, uanset om det er forbudt eller ej. Det er det, altså der, netop det, der du, er du, som kommer fra folkeskolen og har indberetningspligt på, når du ser nogle mishandlede børn eller nogle omsorgsvigtede børn. Mange af dem har jo forældre, som så er blevet kriminelle af de her årsager. Hvis det nu var legalt, så var der da i hvert fald et, så var det måske nemmere at hjælpe de børn. Jamen, det er jeg fuldstændig uenig med i, og jeg er generelt uenig i, at man ikke skal have love og regler, fordi at vi overholder dem alligevel ikke. Altså, sådan kan man jo ikke indrette et samfund. Man kan jo heller ikke sige, at vi skal ikke bestemme, hvor hurtigt man må køre på motorvejen, fordi folk overholder det alligevel ikke. Sådan er det jo. Men det gør de jo faktisk. Men det er jo rent faktisk derfor. Altså, jeg mener ikke, at sådan et samfund er det rigtige samfund. Jeg mener også, at man som lovgiver og som politikere har et ansvar for at sende nogle signaler, sende nogle værdipolitiske signaler om, hvad er det så for et samfund, som vi ønsker os. Som ikke virker. Varming har længe. Det er jo rigtigt. Jeg er meget, meget med på at se på den her ud fra, hvad er det, der virker. Og meget af det, man gør i dag, det virker ikke. Det skal man vel holde sig klart. Det gør det ikke. Det kriminaliserer folk, det stresser folk, og det er med til at skabe nogle tragedier. Så er der at kigge på, hvad der virker. Og der synes jeg, at legaliseringstanken, som bliver båret frem i dag, er jo netop en ideologisk tanke mere, end det er en praktisk tanke. Jeg synes faktisk, Portugal er interessant, fordi der har man ikke legaliseret det. Der er der ikke noget marked med en masse afgifter, som skal finansiere det, som jeg nu kan høre, man går ind for. Men Portugal er interessant at prøve at lære af, i forhold til at sige, jamen, kan de noget? Har de erfaringer, de har gjort med at afkriminalisere, det vil sige, at man ikke forfølger den enkelte for at have stof til eget forbrug på sig? Kan det give noget ro omkring den enkelte, som gør, at det faktisk bliver muligt, at måske også for det behandlingssystem, jeg faktisk mener, vi skal have til at hjælpe misbrugere ud af deres misbrug, at det får nemmere ved at få fat i folk. Og det er en af de pointer, det er, når vi ser på, hvad der virker, så synes jeg, det er en interessant sted at kigge hen, også fordi det viser jo, at det kan lade sig gøre inden for EU, og med de regler og regulativer, man har, både med FN og EU og alt muligt andet, så kan det godt lade sig gøre. Og det er der interessante perspektiver, i stedet for, undskyld, jeg siger det, at sidde og reelt sidde og sige, som Niels Vestig gør, at der stort set ikke skal være nogen grænser for, bare man tror, man ikke skader andre. Ja, nu tror jeg heller ikke, at Vestig har sagt, at der ikke skal være nogen grænser. Han vil jo lave narkobolaget, ikke? Ja, men må jeg sige, nu kan der komme nogle praktiske ting. For det første har WHO lavet en undersøgelse, om man kunne se nogen sammenhæng mellem den politik, der blev ført i de enkelte lande og forbruget. Der eksisterer ingen sammenhæng. Jeg gentager, der eksisterer ingen sammenhæng. Så forestillingen om, at man på nogen væsentlig grad påvirker forbruget, og dermed antallet af misbrugere. Man skal passe på, vi er nødt til at skelne mellem det, at nogen bruger noget, og så man er misbruger. Det er altså to forskellige ting. Det har ikke nogen effekt i forhold til det, som der blev nævnt omkring det her med børn. Det er jo ikke, fordi jeg sidder og opfordrer folk til at bruge stoffer. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, det glæder mig, at vi formentlig nu slipper i 4 år for, at man bruger narkotikaområdet til at føre sådan et retspolitisk symbolpolitik. Men i stedet for bliver der så åbenbart, skal vi i gang med at føre en behandlingsmæssig symbolpolitik. For jeg bliver desværre også nødt til at gøre opmærksom på, at behandling virker heller ikke. Det er også undersøgt. Okay, nu, vi har en lytter igennem, der hedder Jette. Hun ønsker ikke at opgive sit efternavn. Kan du høre mig, Jette? Hallo? Hun er smuttet. Så kører vi bare videre uden. Jeg kunne godt tænke mig, altså, jeg synes, når Vestig bliver ved med det her, altså, jeg kan jo ikke lade være med at synes, der er altså noget besnærende over de der 9 milliarder, han sidder og disker op med, ikke? Og et langt, langt, langt færre indbrud. Og det eneste, I egentlig hænger jeres hat på, det er, at vi skal gøre noget for dem, der er kommet i uføre. Jamen altså, det er jo nu, der er mange i uføre. Jeg er helt enig i, og det lyder besnærende. det med de 9 milliarder, i forhold til at sige, jamen det kan man få, jeg går ud fra, at det handler om noget af, om at spare på politiindsatsen. Fængsler og retsvæsen, hvad hedder det? Jeg er så ret sikker på, at de måske godt, de ressourcer kunne godt bruges til noget andet, inden for retsvæsenet og fængselvæsenet, for eksempel til at, nej, nu vil jeg sige noget med skattesnyder, men det bliver bare en anden diskussion, at tage fat i dem. Men det, så dem tror jeg nok ikke, vi sparer direkte ned i kassen. Så er der selvfølgelig, jamen, så er der skatter og afgifter på, går jeg ud fra, det er dem, der fylder det meste, på de hårde stoffer. Og der er så diskussionen, fordi at, hvis vi går ind på tankegangen, hvor skal man så skaffe dem fra? Er det de Taliban-kontrollerede marker i Afghanistan, vi skal købe det henne? Hvordan er det? Fordi at sådan nogle stoffer kommer ikke ud af ingenting. Nu må du lade være med at afbryde mig. Min pointe er, at der er masser af ting, man ikke har tænkt igennem, når man siger det her. For mig, jeg kan godt se, det lyder besnærende. Jeg tror ikke, det er helt så simpelt. Men det er rigtigt, at det, man kan opnå ved at afkriminalisere, det er for det første, at man ikke stresser folk. Man får nemmere ved at få fat i dem, nemmere for til at hjælpe dem, der har et misbrug og gerne vil ud af det. Og derfor synes jeg, at det er det, vi skal kigge på. Vi skal kigge på de portugisiske erfaringer, synes jeg, lyder rigtig, rigtig spændende. I forhold til, det her med at legalisere, jeg synes ikke kun, det handler om at få penge i kassen. Det handler om at se, jeg er nemlig enig i, det handler om at se på, hvad der virker. Hvorfor begive sig ind i noget, hvor man også legaliserer brug af nogle stoffer, som faktisk langt hen ad vejen er skadelige? Fordi det, vi kunne se med far for at tage et rigtig giftigt emne op lige nu, nemlig på rygelovgivningen, som jeg sådan set også var meget imod, da den kom, man må erkende, at den har virket i den forstand, at det i dag er sådan, at det ikke er acceptabelt på mange leder kanter at ryge. Og det har betydet, at færre begynder at ryge. Det betyder også, og det er så det næste problem, fordi alting løses ikke med et forbud, bare for at blive hos rygningen, at det er også, at dem, der begynder at ryge i høj grad, er nogen, der måske ikke har så mange ressourcer til at overskue tingene. Og der ligger så et andet problem, nemlig at forbud også stigmatiserer folk. Det har man ikke løst endnu, men man kan ikke sige, at et forbud, det at prøve at italesætte, hvad man som samfund mener er rigtigt og forkert, nødvendigvis altid er et overgreb. Det kan også være en hjælp. Og det var Mikkel Warming, vi hørte. De lytter til Cordua og Steno. Vi diskuterer legalisering af narko. Og jeg har siddet og lyttet på jer, og der er et konkret forslag for dig, Niels Vestig, på banen, som vi diskuterer, og som jeg måske gerne vil have dig til at konkretisere lidt mere. Altså, hvordan forestiller du dig sådan helt konkret, at man kunne lave sådan en liberalisering? Er det sådan et... Er det sådan et systembolag? Skal der være kontrol, eller risikerer man ikke, at Danmark bliver sådan et narkomeka, hvor folk kommer valgfartende for at få deres narkotika? Kan vi risikere af, at stort set alle vores nabolandes narkomaner, de hænger ud i København, og så importerer vi nogle problemer? Bryder vi nogle internationale konventioner? Hvad er egentlig den politiske pris, vi vil betale, hvis vi nu forestiller os, at et flertal i Folketinget i morgen legaliserer narko. Hvad er dine svar på de der ting? For det første er mit svar, at når jeg sidder og når jeg skal lave som økonom en argumentation for, hvor jeg tager de eventuelle positive effekter, der skulle være ved at have den her forbudspolitik op imod de enorme negative konsekvenser. Så må jeg sige, så sidder jeg ikke og beskæftiger mig med sådan nogle lovtekniske detaljer. Det vil formentlig være i strid med denne her single-konvention, som vi indgår i, og vi kunne nok forestille os, at svenskerne, som jo betaler rigtig meget til FN for at opretholde det her forbud, at de vil blive sure. Men det må jeg så sige, det er jo sådan set ikke min opgave at skulle sidde og råde trådene ud fra, om der er nogen over på den anden side af sundet, der bliver sure. Nej, men nu tager vi det alvorligt. Jamen, det bare, ja, men hvis vi tager det helt alvorligt, så bliver jeg nødt til at gøre opmærksom på, at ved en afkriminalisering, er der, det er glimrende, fordi at vi kan se, at der er mindre sygdom blandt stofbrugerne osv., men vi skal også tage højde for alle de problemer, vi ikke gør noget ved. Vi gør ikke med det samme noget ved kvaliteten af de her stoffer, som er et af de store problemer. Vi gør heller ikke noget ved prisen, og prisen er ret afgørende for al den følgekriminalitet, som vi er ude for. Altså, der er mindst 50% sandsynlighed for, at det indbrud, man som har haft sidst, det er en narkoman, der har foretaget. Man gør heller ikke noget ved alle de skadevirkninger, der er på udbudssiden. Altså, vi taler om et marked, der har en global omsætning på ca. 300 milliarder kroner. dollars, 300 milliarder dollars, altså cirka 1500-1600 milliarder kroner skattefrit. De penge, de tilfalder nogle af de værste afskum, der er på denne jord. Det er terrorister, det er mafiosa, det er Hells Angels og så videre herhjemme. De har kun denne her mulighed, fordi det er ulovligt. Og der er mange effekter der. De er for eksempel ligeglade med, om de sælger til børn eller ej. Altså om det er til en 12-årig eller til en 50-årig, så er meget interesseret dem ikke. Men hvis man havde et legalt udsalgssted, så har man også mulighed for at stille krav. Man har mulighed for, at de stoffer, man sælger, altså den rent indholdsmæssigt, er i orden. Man har mulighed for at give information. Der er alle de her ting, som bliver efterlyst, dem har man mulighed for. Og jeg må sige, ja, afkriminalisering er et skridt på vejen. Vi skal bare vide, at de største problemer bliver ikke løst. Og det er måske en af grundene til, at man i nogle af producentlandene nu ser statsledere begynde at sige, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Manuel Santos i Colombia har nu været ude indtil flere gange. Og han er præsident. Han er præsident i Colombia og har været ude indtil flere gange og sagt, at han ville egentlig have det meget fint med en legalisering. Og det er formentlig også den vej, det kommer til at gå, fordi de kan simpelthen ikke bære omkostningerne. Samfundsmæssigt korruptionen, den manglende sikkerhed, morraten, det er en trussel for deres demokrati, det skaber fattigdom. Så når vi sidder og snakker offer, skal vi altså ikke kun tænke på de her mennesker, der lever i Danmark. Vi skal også tænke på udviklingslandene, og dem troede jeg da ellers, at for eksempel Enhedslisten havde et stort hjerte for, og det koster meget dyrere der end herhjemme. Nu må Marlene Lorentzen også have lov at forsvare. Ja, altså, jamen, jeg synes jo, at hvis de har nogle pointer, og det er også derfor, at jeg sådan set går ind for, at vi skal legalisere has eller afkriminalisere has, sådan så, at man netop kan købe det, for eksempel på apoteket, eller på, om det skal være apoteket eller specielt udvalgte steder. Det går jeg sådan set ind for, at de pointer, som du nævner. Men jeg synes stadigvæk, at det er vigtigt at skelne mellem has og de hårde stoffer. Jeg synes, der er en skillelinje der, og jeg er ikke parat til i morgen at bare legalisere eller afkriminalisere de hårde stoffer. Men jeg synes, det er interessant, det der foregår i Portugal. Det er der ikke nogen tvivl om, men jeg synes, en af de ting, som man kan sige, at Radikale Venstre går til valg på, at vi lytter til økonomer og til eksperter og til statistikker. Og her er det, ja, her kan vi ikke finde vores argumenter i statistikkerne. Det erkender jeg. Men vi har også nogle værdipolitiske holdninger, og jeg synes, at der også er værdi- og signalpolitik i det her. Det er også derfor, man sætter grænsebommen op. Varming! Du har nogle pointer. Og specielt i forhold til, hvad der sker i producentlandene, og det er jo også noget, når vi forhåbentlig på et tidspunkt får afkriminaliseret skråstreg legaliseret hassalg, så skal man jo også kigge på, hvordan det bliver produceret, og hvordan det kommer ind i landet. Fordi det er jo der, hvor den hollandske model, apropos, det glemmer mange, jo slået fuldstændig fejl, fordi den nemlig jo, det er ulovligt at indføre det til Holland, og det vil sige, det er smuglere og ulovligt at lave det og alt muligt andet, men når det først er kommet hen i coffeeshoppen, så er det lovligt at sælge det. Ja, det er også helt tåbeligt. Og derfor, når vi skal gøre det, og det gør vi forhåbentlig. Jeg ved ikke, om det bliver næste 4 år, det afhænger blandt andet af repræsentanten for de radikale. Så er der coffee shops i København? Ja, eller mere kommunale udsalgssteder, vil jeg sige. Forstået på den måde, at men så bliver vi også nødt til at kigge på, hvordan skal det produceres? Skal det produceres i Danmark? Jamen, hvordan skal vi gøre det? For at undgå, at kriminelle får fattige tjener penge på det. Vi har gudhjælpen fået en vækstminister, og vi har en udkantsminister. Lad dog hele Langeland gro til i pot. Det har det været i, siden jeg var ung. Altså, der kan laves arbejdspladser i potfarmene på Langeland og Sydfyn. Der er ellers jeg ikke nogen arbejdspladser. Jeg vil overlede forslaget til SF at fremføre det. Men må jeg godt stille spørgsmål? Hvad siger de radikale? Pointen er i virkeligheden, at du har en pointe, som man ikke bare kan feje af, i forhold til, at det marked, der er for de hårde stoffer, det er et utroligt giftigt marked, og det gør mindst lige så stor skade i de lande, hvor det bliver produceret. Og det, der kan man sige, det er bare at kaste bomber ned, som har været den traditionelle måde at bekæmpe det på, uanset om det har været i Mexico, i hvad hedder det, Latinamerika, eller for den sags skyld i Afghanistan. Ja. Det har ikke hjulpet. Og der er brug for, og det der kan jeg godt se pointen i en eller anden form for legalisering, skråstreg, regulering af det. Det er helt klart. Alternativet, som jeg ser det, det er meget mere besværligt, og det tager formentlig meget længere tid, men det er altså også noget, man så skal gå ind og gøre seriøst, hvis man vil det. Og det så der mener jeg nemlig, der er så nogen på venstrefløjen, der nok er længere fremme i skoen end højrefløjen, i forhold til at sige, så må vi skabe nogle alternative måder at kunne overleve på for de bønder, der dyrker det. For i dag er det sådan, at du tjener flere penge som bjergbonden i Afghanistan eller i Colombia på at sælge det her skidt til nogle smuglere, der kører rundt i nogle narkokarteller og får det ind til Vesten, end du gør ved at dyrke almindelige afgrøder. Men så vil det ikke være, hvis det var legalt. Vi skal Malene Lorentzen, grøn vækst. Det lyder jo altså rigtig godt i de radikale ører, og I er der bestemmer alt i regeringen. Kan du så ikke sidde her og sige, altså selvom du kun taler på egen vegne, ja. Grøn vækst? Ham på Langeland, eller ja, hvad? Ja, altså bæredygtig produktion af økopot, kæmpe invasion af alle mulige mennesker, der synes, at nu kan Danmark faktisk være et attraktivt turistland, så har vi da noget at byde på, de andre ikke har, til fornuftige priser. Altså, man kan i hvert fald... Du sidder og trækker på smilbånd. Hvorfor er det sjovt? Nej, men det er egentlig heller ikke så sjovt. Jo, jeg synes, det er lidt sjovt, det der med ham på Langeland. Men det er der jo alligevel. Ja, det er jo rigtigt. men der, hvor jeg synes, at det er vigtigt, det er jo, at hvis nu regeringen kunne blive enige om at legalisere has, det er dog i tvivl om, den kan, men, jamen, altså, men det er jo bare at sige til SASF, så er den hjemme og varming nu, er med. Nu er det her jo så heller ikke startet af udsendelsen med at sige den officielle radikale holdning. Ej. Vi har forskellige holdninger til det her. Vi har ikke en entydig radikal holdning på det her område. Det er jo meget men... Jeg synes dog, der er andre. Om du kan der så få hjælp af Liberal Alliance, hvis I er uenige. Altså, der er jo borgerlige, der går ind for men det. Der har vi jo også lange rødder ind i. Nå, ja. Men det, jeg vil sige, det er, at hvis vi skulle komme til at legalisere has, så er det jo væsentligt at lære af de erfaringer, man har fra Holland. Og derfor så kunne det jo godt være, at man skulle begynde at diskutere, hvordan er det så, at vi skaffer den her has, som er ren, og som ikke skal pakkes så tæt, at den bliver så stærk, at man bliver fuldstændig skør i hovedet af at ryge det. Ja, jeg vil altså meget gerne stille spørgsmål til to andre, også gerne til lytterne. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det er for nogle forestillinger, I gør jer om menneskelig adfærd. Altså... Jeg har hørt mange gode argumenter, også fra dig, og alle de tilfælde, I har, og folk med problemer. Det er jo enormt gode argumenter for ikke at bruge de her stoffer. Men jeg kan godt tænke mig at vide, at også blandt lytterne, hvor mange afholder sig fra at bruge coke, fordi det er forbudt? Er det det, I tror, at folk de afholder sig fra at bruge et stof, fordi det er forbudt? Det stoppede ikke mig og mine kammerater at ryge has, selvom vores forældre var imod det, at det var forbudt i 70'erne. Er det det, I tror, at folk ville gå ud og sige, om det er fedt, det er legalt, så må vi hellere tage og sniffe en liner her? Og mens man tænker over det, så kan man også ringe ind til vores program. Og Torben Steno, hvad er det, vi har telefonnummeret? Nu skal jeg se, om jeg kan ramme det. Det kan være, jeg skal have en hel bane coke for at kunne sige det. Altså, det hedder 20-24-7-24-7. Og så er det på plads, og de lytter til Korto og Steno, og vi diskuterer legalisering af narko. Og i debatten har vi hele tiden kredset omkring nogle erfaringer fra Portugal. Og som jeg forstår det, så det, de erfaringer, I henviser til, det handler om, at man afkriminaliserer mindre besiddelser af narkotika. Det vil sige, det handler jo ikke om, at man kan handle med narkotika i Portugal. Det er så ikke så specielt vedkommende for den debat, vi har, hvor vi simpelthen vil legalisere narkotika. Så var jeg i Holland, jeg var i Amsterdam her i sommerferien, og det gik op ad hovedgaden, den hedder Kalverstraat. Der kunne man så opleve og så få sådan her hash-dunst stort set hele tiden fra de her coffee shops, hvor der sad backpackers, og så serverede nogen, jeg vil betegne som sådan nogle sådan lidt 68-agtige levninger, som sad og røg en bønne der. Almindelige hollænder sad ikke på de der coffee shops. De ryger mindre, end vi gør. Og det sidste nye, jeg har hørt, det er sådan, at nu vil de begrænse det hollandske bystyre, eller det bystyre Amsterdam, de vil simpelthen begrænse de her coffee shops, fordi de synes åbenbart ikke, det er det allerfedeste med alle de fede. Torben, du havde et jamen spørgsmål. Altså, jeg synes, at altså, hasdiskussionen, den... er ikke så vigtigt, for det skal vi nok få fikset inden så længe. Det er mere det her med de hårde stoffer, og det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Sten True fra Sverige. Vi sender jo sådan set primært til Danmark, men har vi en mand på den anden side af sundet med os nu? Ja, det har I da. Det er Sten True. Og det, jeg godt kunne tænke mig at rejse som problematik, det er den diskrepans, der findes mellem det legale marked, altså det vil sige lægehusene, Danmarks største junkcentraler. Der bliver jo udskrevet stisolider, cypraxer, metadoner. Der er mange dejlige sager, det er der. Der er mange, mange dejlige sager. Og går man en tur gennem Istedgade, så flyder Istedgade, eller det vi kalder de belastede boligområder, der hvor pensionisterne bor, der hvor alle de her bor, der kan man jo fylde en bærepose med legale stoffer, udskrevet via lægernes receptblokke. Og det folk dør af, det er jo en blanding af alle de der forskellige stoffer, samtidig med et fuldstændigt tåbeligt liggen på maven for alkoholens velsignelser, fordi man kalder det. Det har vi jo tradition for. Folk, de drikker lige en flaske whisky. Skal jeg forstå dig sådan, at du har flyttet til Sverige for at komme på afstand af alkoholens spøgelse? Nej, det kan man egentlig ikke sige. Jeg er flyttet til Sverige af mange grunde, fordi det er et dejligt land at bo i. Det er stort og smukt, og naturen er rimelig. Ja, det kan jeg give dig ret i, ja. Men dog tæt på Danmark stadigvæk. Ja. Ja, ikke? Men det var sådan ligesom min indfaldsvinkel til det. Og jeg har altså en lang karriere, om man så må sige, kender. Altså, du ved, jeg startede også med at ryge has som 16-årig dengang. Ikke? Jeg er det er jo gået meget godt. Ja, ej, det er jo gået meget godt, og det er der jo masser af mennesker, der har gode erfaringer med det. Ja. Og alle fagkundskab i dag siger jo, at der skulle vi tage stilling til, hvilken et stof, der skulle forbydes, om det var alkohol eller om det var has, så ville det jo nok falde ud til minussiden for alkoholens vedkommende. Ikke? Jo. Men det, der er det allerstørste problem, det er faktisk, at vi har læger, der sidder med en receptblok og med en medicinalindustri. Bare se på, hvordan vi pumper børn efterhånden med ventalin. Men nu bevæger vi os lidt for langt fra emnet til, fordi altså, det er ligesom en anden diskussion. Det er en del af emnet. Nej, fordi det er. Jamen, det er vi to om at bestemme. Ja, okay. Men nu, det er min holdning, fordi ja, det er det. Dø af det her, ikke? Jo. Altså, de dør jo af de her stoffer ude i boligområderne og i Istedgade og på togstationerne og alt muligt. Jamen, heldigvis er der nogen, der dør, ellers så skulle vi jo alle sammen på en eller anden pension. Så det, jeg siger mange tak. Altså, jo mere misbrug, jo bedre. Det nedsætter levetiden, og så skal vi ikke have alle de der 90-årige, der skal have hofteoperationer for at spille golf. Nej, men det er så. Ja, vi kan godt lave lidt joke på det, men det er sgu en alvorlig ting. Det er det. Altså, gå der en tur i et belastet boligområde. Ja, men nu må du have en god tur ned på Systembolaget, fordi nu skal vi videre her på den anden side af sundheden. Men igen, de mennesker dør ikke på grund af stoffer, de dør på grund af forbudet. Altså, det her, det minder altså meget om i det 19. århundrede, da den her afholdsbevægelse, der var det også, at djævlen var i flasken, og alt ondt her på jorden, det skyldtes alkohol. Så det er sådan en nærmest, jeg vil sige, en religiøs forestilling, og den bliver så ophævet til ligesom sådan, jamen sådan er det bare. Det er stofferne. Nej, det er ikke stofferne, der slår ihjel. Først og fremmest, det er forbuddet. Kortere. Jamen, jeg sidder og tænker på, altså hvis vi nu havde sådan en forretning, statskontrolleret forretning, for en gang skyld væste, går du sådan ind for noget statsligt tilsyneladende. Det er jo et kompromis. Det er et kompromis. Nå, men, og så kommer man gående med sine børn, og så siger jeg, derinde, der kan man så handle hårde stoffer, og på den måde legaliserer man det ikke sådan moralsk, at det er bare okay at købe stoffer, ligesom det er okay at gå ned til at købe vin og tobak. Er det ikke et problem, altså, hvis man på den måde sådan, nærmest gør det til en okay ting og til narko? Jamen, jeg har fuld forståelse for, at vi er alle sammen bekymrede for, hvordan det skal gå vores børn. Jeg ønsker heller ikke, altså jeg har en datter på 16 år, det er jo sådan en temmelig farlig alder. Altså jeg vil bare sige, hvis folk de for eksempel gerne vil have, at deres børn ikke skal drikke for meget alkohol, så vil jeg anbefale dem ikke at være påvirket, når de siger til dem, at de ikke skal drikke eller ryge has. Fordi det, de gør, det er jo sådan set, de reproducerer den måde, som forældregenerationen lever. Så det er altså ikke igennem, hvad man siger eller lovgiver. Det er altså, hvordan man selv opfører sig. Og så kan jeg sige, det er faktisk en rigtig god metode. Varming. Men problemet er, at det er jo ikke helt rigtigt, fordi den måde, vi tænker på, den ændrer sig også gennem de ting, vi italesætter i det fælles rum, som hedder samfundet. Bare for at tage et konkret eksempel. Det at slå sine børn, det var almindeligt socialt acceptabelt hele vejen rundt, indtil man faktisk lavede en lov, som alle de borgerlige var imod, for det var et stort overgreb på familien. I dag er det socialt uacceptabelt at slå sine børn. det påvirkes, det vi i talesætter i et offentligt rum, det påvirker, hvad man gør i familien. Det er noget vrøvl. Det bliver de sidste ord i den store narkodebat her på Radio 24/7 i Cordua og Steno. Og Cordua, han har været sådan ret tavs her den første time. Er det fordi, du føler en mærkelig situation med, at du ikke er helt enig med din liberale trosfælde? Nej, men jeg har jo lyttet til med stor interesse til debatten, fordi jeg er meget uafklaret. Altså, jeg ved faktisk, jeg er ligesom de radikale. Godt. Jamen, så er der i hvert fald nogle positioner, der har flyttet sig. Så jeg vil gerne sige mange tak, fordi I var med, til Marlene Lorentzen fra Radikale Venstres folketingsgruppe, socialborgmester Mikkel Warming fra Enhedslisten og økonom Niels Vesti. Om ganske få sekunder, så er der nyheder her på Radio 24/7. Cordua og Steno vender tilbage med anden time efter nyhederne.